și tu, Gala Societății Civile. De 15 ani mulțumim cui trebuie. Detalii pe galasocietățicivile.ro. Recomandat de Europa FM. Eliberează-te de stres! Vino în parcul secular Mogoșoaia pe 17 iunie și înoată, pedalează și aleargă la No Stress Triathlon, un eveniment de sport și voie bună pentru amatori și profesioniști. La Mogoșoaia poți să debutezi în viața de triatlonist participând în ștafetă sau individual la categoria Primul meu triatlon. Distanțele sunt accesibile cu 750 de metri not, 26 de kilometri bicicletă și 7,5 kilometri alergare. Înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Mogoșoaia. Recomandat de Europa FM. Motoarele se turează din nou în Moldova. Campionatul european de raliuri ajunge în Bacău. Vino să-i vezi pe cei mai buni piloți între 15 și 17 iunie. Spectacol unic, circuit în centrul Bacăului și un mega concert holograf. Detalii pe site-ul raliul-moldovei.ro. Raliul Moldovei Bacău este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și a primăriilor Bacău, Moinești, Zemeș și Măgirești. Un eveniment recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Noi raiduri antitero și noi reținere azi dimineață după atacul terorist de sâmbătă din Londra. Sunt 7 morți, 48 de răniți, 21 de persoane se află în stare gravă în spitale. Ceremonia diseară în capitala Marii Britanii. We will never let them win. Londoners will see an increased police presence today and over the course of the next few days. No reason to be alarmed. Florin Morariu este românul considerat erou la Londra. A adăpostit mai mulți oameni în timpul atacului de pe London Bridge și a aruncat unuia dintre atacatori cu o navetă în cap. Așa am simțit atunci, am simțit că nu puteam să fug, dacă mă credeți. Nu știu de ce. La apelul lansat de premierul britanic Theresa May, compania Facebook anunță că vrea să devină un mediu ostil pentru teroriști. Twitter și Google pregătesc măsuri similare. But it is time to say enough is enough. În țară, CFR a inventat vagonul fantomă, a vândut bilete pentru un tren Brașov-București într-un vagon care nu exista. Călătorii s-au înghesuit în picioare în vagoanele care existau și au cerut socoteală. Ne cerem scuze, este într-adevăr o situație neplăcută, ne cerem scuze pentru ce s-a întâmplat. Și premierul Sorin Grindeanu ar putea plăti cu funcția pentru lipsa de rezultate a guvernului, sugerează vicepreședinta PSD, Gabriela Firea. Domnul președinte Dragnea a spus că premierul nu se mai consultă cu domnia sa și că nu se mai întâlnesc atât de des. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în nordul Transilvaniei și al Carpaților Orientali. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 21 de grade pe litoral și 31 în regiunile sudice și estice. În a doua parte a zilei vor fi averse și vijelii de scurtă durată în vestul, centrul și nordul țării, precum și la munte. În București acum soare și 24 de grade, maxima va fi de 29. Ascultați știrile Europa FM. Victimele atentatului sângeros din Londra comis sâmbătă seară vor fi comemorate diseară în capitala Marii Britanii. Vom fi uniți ca oraș în fața terorii, a spus primarul Londrei Sadiq Khan. 7 oameni au fost uciși și 48 au fost răniți după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni pe podul Londrei. Apoi atacatorii au coborât din vehicul și au înjunghiat oamenii la întâmplare. După atacul din weekend, polițiștii încă patrulează pe străzi. Ciprian Ioana. Ceremonia de comemorare va avea loc diseară la Potter's Fields Park, nu departe de London Bridge și Borough Market. Ne vom uni în solidaritate și ni vom aminti pe cei uciși și răniți în acest atac terorist îngrozitor, a spus primarul Londrei. Sadiq Khan a insistat că londonezii nu trebuie să fie intimidați de atacurile teroriștilor. Nu există niciun fel de justificare pentru astfel de acțiuni teroriste. Nu-i vom lăsa niciodată să câștige. Trăim într-unul dintre cele mai sigure orașe din lume, dacă nu în cel mai sigur. După atacul de sâmbătă, nivelul de alertă teroristă a revenit la sever în Marea Britanie, ceea ce înseamnă că sunt probabile noi astfel de acțiuni. Jurnaliștii britanici au remarcat însă măsurile sporite de securitate. Pe podurile Londrei au fost montate separatoare de beton. Astfel, mașinile nu mai au acces pe arterele pietonale. Autoritățile britanice au lansat de la primele ore ale dimineții noi raiduri antitero în cartierele din estul Londrei, Newham și Barking. Mai multe persoane au fost ridicate pentru audieri în legătură cu atentatul de pe London Bridge. Între timp, numărul persoanelor reținute a scăzut la 11. Anchetatorii au eliberat între timp un suspect reținut ieri în Barking. Vă amintesc bilanțul: 7 morți și 48 de răniți, 21 se află acum în stare gravă. Alexandra Stănescu ne amintește ce s-a întâmplat sâmbătă. În jurul orei 22 ora Londrei, o mașină cu trei bărbați înăuntru a intrat din plin într-un grup de oameni în zona podului Londrei. Apoi s-a oprit într-o stație, povestește un martor la postul de televiziune CNN. Pe loc au murit 6 oameni, o a 7-a victimă a murit la spital. Bărbații din mașină au ieșit pe străzi și au înjunghiat oameni la întâmplare aflați în baruri sau restaurante din zonă. Pe rețelele de socializare au apărut imagini și înregistrări. I-am văzut, mergeau pe stradă și intrau în baruri și înjunghiau oameni, pur și simplu. Era haos, lumea striga, fugiți, teroriștii! Am văzut cum au înjunghiat o fată de vreo 10 ori strigând, asta e pentru Allah. Panica de sub podul Londrei a fost surprinsă cu telefonul mobil și de un român stabilit în Londra. El se afla la serviciu în momentul atacului și a postat pe Facebook imaginile. Băi, atac terorist aici! Băi, frate, un pușcat oameni, uitați! Uitați, frate! Cei trei bărbați considerați suspecți au fost împușcați mortal la 8 minute după primul apel care anunța incidentele. Așadar, Florin Morariu este românul considerat erou la Londra. Bărbatul de 32 de ani a povestit azi dimineață la Europa FM că a adăpostit mai mulți oameni în timpul atacului din capitala Marii Britanii și i-a aruncat unuia dintre atacatori cu o navetă în cap. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Florin Morariu este brutar, lucrează într-un local din centrul Londrei, iar în momentul atacului se afla la locul de muncă. Românul a pornit în căutarea atacatorilor după ce în brutărie au intrat câteva persoane speriate care au povestit că în plină stradă sunt indivizi care înjunghe oameni. Am luat una dintre navete, am aruncat-o spre acesta. Timp ce am aruncat naveta, m-am și apropiat de el. L-am lovit cu cealaltă navetă, sau l-am văzut în zona feții. În secunda 1, când a căzut jos, a intrat un băb de poliție, prin care a început să se pe un portavocii. Go, give the grenade. Adică, fugi, arunc grenada. Am fugit și deodată am auzit grenada pe beton. Atunci am avut, cred că, cea mai mare spaimă. Gata, m-a prins în area ei, nu mai am ce să fac. A explodat grenada. Nu m-a atins decât una, m-a atins de foarte ușor la braț. Multe lume face mișto pe vaza, făcălețul. Vreau să dea ceva, să am ceva în mână. Cel de treilea nu mă ajunsem și mă gândeam că poate a scăpat și vine printre cuștele alea de metal și posibil să te lovească. Și a zis, băi, să am ceva în mână, de asta țipam. Dă, bă, frate, dă ceva. L-am întrebat pe Florin Morariu cum explică reacția pe care a avut-o în fața atacatorilor. Așa am simțit atunci, am simțit că nu puteam să fug, dacă mă crediți. Nu știu de ce. Poate așa sunteți construit. Ați mai intervenit în conflict? Adică, de unde sunteți? Eu sunt din Iași. Din Iași sunteți. Ați mai asistat la astfel de încăierări? Ați intervenit? Încercați să interveniți când vedeți că seama, într-o viață de om, imposibil să nu mai prind asemenea faze. Statul Islamic a revendicat atacurile teroriste de la Londra. Iar compania Facebook anunță că vrea să devină, citez, un mediu ostil pentru teroriști. De asemenea, Twitter și Google pregătesc noi măsuri în acest sens. Reacțiile vin după atacul terorist de sâmbătă din Londra și după ce premierul britanic Theresa May le-a cerut companiilor din domeniul internetului să ia măsuri pentru a-i bloca pe extremiști. Valentin Chisoceanu. Vrem ca Facebook să fie un mediu ostil pentru teroriști, transmit reprezentanții companiei. Folosind o combinație de tehnologie și analiză efectuată de oameni, lucrăm intens pentru a îndepărta conținutul terorist din platforma noastră imediat ce aflăm de existența acestuia. Iar dacă aflăm că există o urgență ce implică un pericol iminent în privința cuiva, anunțăm poliția, a transmis Simon Milner, directorul politicii Facebook. Twitter a anunțat de asemenea că lucrează pentru a combate răspândirea propagandei pe site-ul său. Conținutul terorist nu și-are locul pe Twitter. Continuăm să extindem utilizarea tehnologiei în cadrul unei abordări sistematice, în vederea eliminării acestui tip de conținut, a declarat Nick Pickles, însărcinatul cu politica publică a Twitter în Marea Britanie, care a adăugat că în 2016 compania a suspendat aproape 400.000 de conturi. De asemenea, Google a transmis, suntem hotărâți să lucrăm în parteneriat cu guvernul și ONG-urile și împărtășim angajamentul guvernului ca teroriștii să nu se exprime online. Sfidat teama, zeci de mii de tineri au asistat aseară la concertul caritabil susținut în orașul englez Manchester în memoria celor 22 de victime ale atentatului de acum 2 săptămâni. Cântăreața americană Ariana Grande, al cărei spectacol a fost îndoliat atunci, și a revenit acum pe scenă alături de mai mulți colegi de breaslă. No fear, fără frică, a fost mesajul afișat pe banere de diverse dimensiuni. Cu amănunte, Elena Tudor. Oh, momente de reculegere, mesaje de susținere și interpretări emoționante s-au aflat printre punctele cheie ale show-ului caritabil One Love Manchester. Pe scenă, alături de Ariana Grande, au urcat Marcus Manford, Take That, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Coldplay și Black Eyed Peas. Dacă Robbie Williams a cântat strong și emoționanta baladă Angels, Pharrell Williams a cântat melodia Happy alături de Miley Cyrus. Ecranele uriașe au fost transmise și mesaje de susținere ale mai multor artiști, printre care Bono și Stevie Wonder. În urma vânzării biletelor și a donațiilor făcute prin SMS, se estimează că a fost strânsă suma de 2 milioane de lire sterline. Aceasta va fi donată victimelor și familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Măsurile de securitate au fost înăsprite pentru acest show, mai ales după atacurile de la Londra. Toți cei care au pătruns pe terenul de cricket Old Trafford au fost verificați, fiind folosite inclusiv sisteme de securitate de tip celor utilizate în aeroporturi. Ascultați știrile Europa FM. Ca la noi la nimeni, CFR Călători a vândut bilete cu locuri într-un vagon inexistent. 30 de pasageri au fost nevoiți aseară să călătorească în picioare de la Brașov spre București. Au cumpărat bilete cu loc într-un anume vagon 3, dar care nu exista. Practic, trenul a avut doar 2 în loc de 3 vagoane. Compania CFR Călători le prezintă scuze pasagerilor și le promite despăgubiri. Florentina Mihăiță. 30 de pasageri au călătorit timp de 3 ore și jumătate de la Brașov la București în picioare, stând înghesuiți printre bagaje, cu toate că și-au cumpărat bilete cu locuri. Niciunul dintre ei nu a găsit vagonul 3 unde aveau bilet cu loc. Trenul a avut numai 2 vagoane. Revoltați, imediat cum au ajuns în gara de nord din capitală, au cerut explicații angajaților CFR. Purtătoarea de cuvânt a CFR Călători, Alina Predescu, a spus la Europa FM că pasagerilor li se va restitui contravaloarea biletelor. Am fost informat de șeful de gară din gara de nord aseară, când oamenii au ajuns în gara de nord nemulțumiți și au depus plângeri la biroul de relații cu publicul. Vom încerca să dăm o decizie de restituire a contravalorii biletelor pentru această cursă, a biletelor cu rezervare de loc, sigur. Ne cerem scuze, este într-adevăr o situație neplăcută, ne cerem scuze pentru ce s-a întâmplat. Cei care se fac vinovați de producerea acestui incident vor fi sancționați, mai spun reprezentanții CFR Călători. S-a dispus un dosar de cercetare cu privire la această situație și cei care au greșit și care au generat practic acest inconvenient vor fi sancționat. Este vorba despre sancțiuni conform contractului colectiv de muncă. Adică un avertisment sau tăiere din salariu? Da, este posibil oricare dintre cele două sancțiuni. Nu este pentru prima oară când cei care călătoresc cu trenul trec prin astfel de situații. Unii ascultători Europa FM au povestit pe pagina de Facebook Radio Europa FM că au pățit la fel chiar la întoarcerea de pe litoral din mini-vacanța de 1 mai. Obișnuiți ca plângerile lor să rămână fără răspuns, mulți nici n-au mai îndrăznit să ceară restituirea banilor de bilete, ci s-au mulțumit că au ajuns în cele din urmă la destinație. Continuăm cu o informație din trafic. În județul Mureș, circulația rutieră pe DN13A este blocată în zona localității Sărățeni din cauza unui accident în care au fost implicate un autocar și un motociclist. Polițiștii estimează că traficul va fi reluat în aproximativ o oră. Schimbăm acum subiectul. Premierul Sorin Grindeanu ar putea plăti cu funcția pentru lipsa de rezultate a guvernului, sugerează vicepreședinta PSD Gabriela Firea. Unii miniștri sunt evaluați de președintele partidului Liviu Dragnea, însă Gabriela Firea nu a explicat cine sunt persoanele vizate. Primarul Capitalei aseară la Antena 3. Cel care plătește de multe ori este, sau de fiecare dată, este coordonatorul acelei activități. Fie că este vorba despre un antrenor, fie că este vorba despre un ministru, în cazul unui minister, sau, tot pentru că acum discutam la nivel general, primul ministru al unui cabinet care nu în totalitatea sa a avut rezultatele așteptate, în primul rând, de populație. Premierul și șeful său politic, Liviu Dragnea, nu prea mai comunică, a mai spus Gabriela Firea. Domnul președinte Dragnea a spus la un post de televiziune că premierul nu se mai consultă cu domnia sa cum o făcea la începutul guvernării, de fapt la momentul la care a preluat mandatul, și că nu se mai întâlnesc atât de des ca președinte al formațiunii politice care și-a asumat acest program de guvernare. Că e o problemă aici? Din perspectiva vicepreședintelui. Clar că este adevărat. Surse guvernamentale declarau săptămâna trecută pentru Europa FM că între premier și președintele PSD au apărut divergențe din cauza refuzului lui Sorin Grindeanu de a-i schimba pe miniștrii de care Liviu Dragnea este nemulțumit. Ascultați știrile Europa FM. La Cluj continuă Festivalul Internațional de Film Transilvania. Startul s-a dat vineri în Piața Unirii din oraș. La deschiderea TIFF au participat peste 3.000 de persoane, un record de audiență potrivit organizatorilor. Ediția 16-a TIFF se încheie pe 11 iunie. Ca de obicei, urmărește evenimentul Filip Stan David, aflat la Cluj-Napoca. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on bouge, faut qu'on aille plus loin. Cei care fac revoluție pe jumătate își sapă singuri groapa, surprinde transformarea a patru tineri neomarxiști din Montreal care refuză lumea așa cum le-a fost dată în ucigași accidentali. Filmul acesta are șanse să-i scoată din sărite atât pe cei care fac urticarie când aud de justiție socială ori de criza capitalismului, cât și pe cei care luptă contra marilor corporații cu ajutorul celui mai recent model de iPhone. Amestecând realismul în priză directă cu teatrul contemporan, dar și cu cel al absurdului, cu filmul de dragoste și cu eseul, cei care fac revoluție pe jumătate e toate aceste genuri și niciunul. Eroii săi or fi propovăduind ei revoluția, dar au a se confrunta în prima instanță cu ei înșiși, până la a zgudui ordinea socială, adică ordinea individuală e cea care ne ține pe loc. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos. O privire mai canonică asupra ideilor revoluționare de stânga e de găsit în prima jumătate a lui Neruda, film pseudobiografic al cărui punct de plecare îl reprezintă mandatul de arestare emis de autoritățile chiliene în 1948 pe numele lui Pablo Neruda. Vamos a pasar la clandestina. Pe jumătate road movie, pe jumătate jucărie postmodernă, Neruda îl surprinde pe eroul din titlu în carne și oase. Își iubește soția, dar asta nu îl împiedică să treacă adesea pe la bordel. E senatorul și poetul maselor proletare, însă îi beștelește aprig pe tovarășii din partid care îi poartă de grijă. Trucul folosit cu maximum de efect de către Larrain e să mute irreverențios accentul și să spună povestea din perspectiva polițaiului care îl aleargă pe Neruda. Din Cluj, Filip Stan David, Europa FM. Trecem la sport. Acum Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de la Roland Garros. Ea a obținut o victorie categorică în optimi 6-1 în fața jucătoarei spaniole Carla Suarez Navarro. Vom reveni. Sărbătoarea seară pe Arena Santiago Bernabeu, unde au ajuns 80.000 de fani ai echipei Real Madrid, care a câștigat sâmbătă al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor. Anterior, mii de persoane au petrecut pe străzile din Madrid. Cu amănunte, Valentin Chisoceanu. Jucătorii lui Real Madrid au petrecut mai întâi pe străzile din capitala Spaniei, alături de mii de fani. Ulterior au ajuns pe Santiago Bernabeu, unde au fost întâmpinați de 80.000 de suporteri. Au sărbătorit împreună câștigarea celui de-al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor și al doilea consecutiv în actualul format al competiției. A fost un an spectaculos. Mulțumesc cu echipierilor, antrenorilor și vouă, pentru că împreună am reușit să câștigăm și campionatul și